ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางรายการธรรมรับปรุณที่เราจะมาเปิดในที่นี้ไม่ใช่ว่ามาเปิดธรรมเปิดอะไรนะธรรมะพระพุทธเจ้าเปิดอยู่แล้วแต่มาเปิดสถานีทำฟังเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับปรุณโดยมีข้าพเจ้าเป็นพระรูปหนึ่งที่อยู่จังหวัดอุดรธานีอยู่ที่วัดป่าดอนไฮโศกมาตอบคำถามข้อมูลที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาให้ได้เกิดความเข้าใจในธรรมะที่มากขึ้นธรรมะนี่แหละจะเปิดใจให้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่ถูกเปิดออกโดยธรรมะเปิดอะไรออกเปิดอวิชชาออกเพราะความจางคลายไปดับไปไม่เหลือของเจ้าอวิชชาอวิชชาถูกเปิดออกถูกรื้อถอนออกแต่ค่อยๆจางคลายจางคลายไปดับไปดับไปแต่เปิดออกด้วยธรรมะนั่นเองธรรมะที่ฟังแล้วถ้ามันยังไม่เข้าใจมีความสงสัยมีความต้องการใคร่รู้มากขึ้นความที่เราจะให้เกิดความใคร่รู้มีความเข้าใจมากขึ้นเรื่องการถามคำถามนี้ช่วยได้ซึ่งการถามคำถามที่มาจากความเคลือบแคลงความเห็นแย้งนี้ก็มีการถามคำถามที่มาจากการใคร่รู้ต้องการจะรู้ให้มันแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนี้ก็มีท่านผู้ฟังก็สามารถจะเขียนจดหมายหรือว่าเป็นไปรษณียบัตรติดต่อกับข้าพเจ้าได้จดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งกันมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่puredhamma.comPuredhamma.com ในช่วงปีใหม่ในของปีพุทธศักราช2558นี้ก็เหมือนทุกปีท่านผู้ฟังเราก็ทำมาได้3ปีแล้วในการที่จะแจกซีดีแต่เป็นการรวบรวมรายการธรรมรับอรุณที่ข้าพเจ้ามาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาจะเป็นของขวัญให้กับท่านผู้ฟังรายการและโดยก็ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยงานทางด้านสื่อธรรมะนี้เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณทรงพลแล้วก็คุณปัญญาได้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดส่งทำพัสดุหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังหลายๆคนแล้วก็ส่งปัจจัยร่วมกันมาข้าพเจ้าก็ได้รับจดหมายแล้วก็ไปรษณียบัตรจำนวนพอสมควรที่แจ้งมาให้ทราบว่าได้รับซีดีแล้วแล้วก็ร่วมในการที่จะทำบุญตรงนี้ด้วยแล้วก็มีคุณลักษณาเฉลิมโรจน์ส่งมาจากจังหวัดระยองคุณสุวรรณาสุกุลรัตน์ส่งมาจากอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองคุณประเทืองอัธพรอันนี้ส่งมาจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาคุณอรพันธ์เกิดแก้วอันนี้ส่งมาจากบางเขนกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านผู้ฟังได้เขียนจดหมายมาแจ้งให้ทราบว่าได้รับซีดีแล้วนะครับพระเจ้าก็ได้รับทุกฉบับอ่านทุกฉบับก็ขออนุโมทนาด้วยแต่หลายท่านก็ได้เขียนเป็นข้อความถึงความเข้าใจในเรื่องธรรมะใดๆต่างๆบ้างอันนี้ก็อนุโมทนาด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังนะเราเห็นได้ด้วยใจของตัวเราเองเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนแต่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะควักให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่แต่ไม่ใช่เพราะข้าพเจ้ามาเทศดีๆจนทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ดีมันไม่ใช่ประเด็นมันคือจิตใจของเราที่เปิดรับธรรมะได้จิตใจของเราที่มีความเข้าใจความเข้าใจเกิดขึ้นที่ใจของเราข้าพเจ้าก็เป็นคนที่มาพูดเท่านั้นเองแต่คนพูดเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่คนที่จะทำความเข้าใจได้คือจิตของเราเองจิตของเราเองที่วันใดวันหนึ่งมันผ่านมาผ่านไปมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมีศรัทธามากขึ้นจิตใจที่มีศรัทธามีความเพียรมีสติสมาธิตั้งมั่นไว้ฟังใครคนใดคนหนึ่งเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดเรื่องดีเราก็เข้าใจได้ฟังใครคนใดคนหนึ่งเขาพูดสถานการณ์บ้านเมืองออกมาไม่ดีเศรษฐกิจแย่แต่คนนั้นด่าคนนี้ว่าเราก็เข้าใจธรรมได้แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องพูดดีแล้วถึงจะเข้าใจได้อย่างเดียวพูดไม่ดีแต่ถ้าจิตใจดีมันก็เห็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นเราฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นอย่างนี้ในการที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ เข้าใจแล้วเราก็ชักชวนคนที่เราพอจะบอกได้นี่แหละให้มาตั้งสติไว้แบบนี้นำมาตั้งสติในการที่จะมารู้ตามเฉพาะซึ่งอริยสัจ4ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวท่านผู้ฟังแต่ไม่ใช่เฉพาะแค่เวลานี้อย่างเดียวท่านผู้ฟังยังเป็นประโยชน์ไปตลอดกาลนานยังเป็นประโยชน์ไปกับทั้งเทวดาและทั้งสัตว์เดรัจฉานที่เขาก็จะได้รับประโยชน์จากการที่จิตใจของเรามารู้ธรรมนั้นได้แน่นอนวันนี้เราก็จะนำจดหมายแล้วก็ไปรษณียบัตรที่ท่านผู้ฟังส่งมาที่วัดนำมาคุยตอบให้กันทราบมีจดหมายไปรษณียบัตรนำมาจากท่านร้อยโทสมนึกส่งมาจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแต่ท่านร้อยโทสมนึกนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องของศีลธรรมในที่ว่าพอภาวะเศรษฐกิจนะมีความเฟื่องฟูเจริญมากขึ้นทำให้คนห่างไกลจากศีลธรรมนะบางทีมีการแปลกปลอมมาจากต่างชาติต่างๆทำให้ความเจริญทางด้านวัตถุมันสูงขึ้นแต่วัตถุเจริญจิตใจก็เสื่อมทรามลงนะครับพระเจ้าขอให้ความเห็นเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคือว่าในบางประเทศถ้าเราดูตัวอย่างจากประเทศเช่นญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญทางวัตถุสูงแต่ในขณะที่เขามีความเจริญทางจิตใจสูงเขาก็มีวินัยมีระเบียบวินัยกันได้แต่ประเทศไทยเราดูแต่บางทีเราไม่ได้มีความเจริญทางวัตถุเท่าเขาด้วยซ้ําแต่ความเป็นระเบียบวินัยในเรื่องศีลธรรมในข้อนี้เราก็มีไม่เท่าเขาหรือในต่างประเทศแต่บางทีเรื่องขโมยขโจรนี้เขาน้อยกว่าเมืองไทยเราด้วยซ้ําแต่นั้นที่เขามีความเจริญมากกว่าอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์สวีเดนพวกนี้อัตราการเกิดอาชญากรรมนี้น้อยมากแต่ประเทศเขาก็มีความเจริญทางด้านวัตถุสูงอันนี้พูดเนี่ยเพื่อที่จะต้องการให้ทราบว่ามันแยกจากกันมันไม่ได้เป็นการแปรผันที่เกี่ยวเนื่องกันจิตใจจะดีหรือจะเลววัตถุก็อาจจะมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เหตุปัจจัยอันเดียวเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตใจคนดีขึ้นหรือเลวลงเสื่อมลงหรือเจริญขึ้นเนี่ยก็เพราะเรื่องของกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจราคะโทสะโมหะมันมาจากไหนมาจากผัสสะผัสสะนี้เป็นวัตถุได้ไหมก็เป็นได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องวัตถุอย่างเดียวที่จะทำให้เกิดผัสสะได้อาจจะมาจากเรื่องของสังคมเรื่องของจากผู้นำเรื่องของจากสิ่งแวดล้อมมันมาได้หลายอย่างแต่เพราะฉะนั้นในบางที่บางแห่งวัตถุเจริญขึ้นแต่สังคมเขาดีขึ้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่คือถ้าเราต้องการความเจริญทางวัตถุให้มันดีมากขึ้นมีขึ้นในขณะเดียวกันเราต้องการพัฒนาจิตใจของคนให้มันดีขึ้นสูงขึ้นอันนี้มันเป็นไปได้ไปด้วยกันได้เพราะมันคนละส่วนกันแต่มันก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเป็นคนละส่วนกันคือข้าพเจ้าเนี่ยต้องการจะให้เห็นทราบว่าความเจริญทางวัตถุเนี่ยไม่ได้เป็นข้อจํากัดทําให้เราเจริญทางด้านจิตใจไม่ได้ไม่ใช่เป็นข้อจํากัดแต่การเจริญทางด้านจิตใจมันพัฒนาไปได้ด้วยเหตุปัจจัยอื่นๆในที่นี้ท่านร้อยโทสมนึกก็ยังถามว่าทําไมข้าพเจ้าใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าข้าพเจ้าแทนที่จะใช้เหมือนพระอื่นๆก็ใช้คําว่าอาตมาแม่ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราอยู่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยนะคำพูดที่ใช้แทนตัวเองเนี่ยมันก็เป็นคำที่สุภาพในสมัยนั้นนะถ้าอยู่ในสมัยนี้มันกลายเป็นคำหยาบไปข้าพเจ้าจะเรียกแทนตัวเองว่ากอเรียกท่านผู้ฟังว่ามอแล้วกอมาแล้วมอได้ยินไหมมันก็กลายเป็นคำหยาบไปสมัยนี้เขาก็เรียกกันอย่างนี้ท่านผู้ฟังแล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นใครกันบ้างแต่ผู้ฟังรายการธรรมราบรุณนี่มีตั้งแต่เดินไปนาไปสวนเดินเท้าเปล่าบ้างใส่รองเท้าแตะบ้างแต่บางทีก็ขับรถอีแต๊กไปหรือว่าพายเรือไปบางคนระหว่างไปทำงานที่ตลาดขายของขับมอเตอร์ไซค์บ้างขับรถกระบะบ้างขับจักรยานบ้างก็เดินทางไปบางคนไปทำงานที่ออฟฟิศใส่รองเท้าส้นสูงใส่รองเท้าหนังไปบ้างบางคนเป็นข้าราชการระดับสูงก็ฟังรายการนั่งรถประจำตำแหน่งไปบางคนเป็นผู้บริหารต่างๆแต่ไปทำงานที่โน่นที่นี่ก็ขึ้นเครื่องบินไปบ้างขับรถคันละเป็นหลายๆล้านบาทเดินทางไปบ้างก็มีทั้งนั้นบางคนเป็นเจ้าเป็นนายฟังรายการธรรมะนั่งบนที่นั่งขนแกะอย่างดีปูลาด2ชั้น3ชั้นมีหมอนแดง2ข้างก็ฟังธรรมะกันมีหลายระดับแต่คนระดับไหนก็ฟังธรรมะได้ทั้งสิ้นเนื้อหาที่สำคัญท่านผู้ฟังอยู่ที่ตรงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนั่นเป็นสิ่งดีสิ่งงามที่ถ้าเมื่อเราฟังได้ง่ายทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นนั่นจะเป็นเรื่องการดีแน่นอนอันนี้ท่านร้อยโทสมนึกจากจังหวัดชลบุรีส่งเป็นไปรษณียบัตรเข้ามา เราก็มีจดหมายมาจากท่านผู้ฟังที่ใช้นามว่าคุณนักศึกษาอันนี้ส่งมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายส่งมาตั้งแต่เดือนธันวาคมได้บอกว่าเป็นผู้ที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็ศึกษาธรรมะโดยจะทำในตอนเช้าตั้งแต่ตีสามเริ่มต้นจากการสวดมนต์แล้วก็จะสวดบทนั้นบทนี้ใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ถามว่าสวดมากเกินไปหรือไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนี่มันอยู่ที่ตัวท่านผู้ฟังจะมากหรือจะน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันตัวข้าพเจ้าเองก็ต้องยอมรับกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ค่อยสวดมนต์นำมากเหมือนกับคนอื่นแต่จะสวดสักประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนะเพราะว่าตรงนี้คิดว่าเราพอดีของเราที่ตรงนี้แต่คนอื่นก็สวดเป็นชั่วโมงก็มีนะพระรูปอื่นที่ท่านชอบสวดมนต์ตอนเช้าทำวัดเช้า1ชั่วโมงแล้วตอนไปบิณฑบาตนี่ก็ทบทวนปาติโมกข์แล้วก็เป็นการสวดมนต์ไปด้วยฉันอาหารเสร็จแล้วนะท่านก็มาเดินจงกรมก็ท่องบทมนต์ไปนะสวดมนต์ไปท่านก็ชอบอย่างนั้นตอนเย็นทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยร่วมกันแล้วกลับมาที่กุฏิแล้วก็ยังสวดบทนั้นสวดบทนี้จนนอนไปก็มีการสวดของท่านนั้นก็สวดบทที่เป็นพระสูตรสวดบทที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสวดตอนสวดเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจหรอกเป็นภาษาบาลีสวดไปด้วยจำภาษาบาลีให้ได้แล้วนำมาศึกษาอ่านไประหว่างสวดไปนั่นก็ทำความเข้าใจในบทนี้คำนี้ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการดีคุณนักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนี่ก็ยังถามว่าการนั่งสมาธิตอนเช้าแล้วก็เริ่มด้วยการหายใจเข้าหายใจออกลึกๆถึง 3-5 ครั้งแล้วก็ระลึกพุทโธไปด้วยนับ1 1 2 3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิในเรื่องการทำสมาธินี่ก็เอาซักวิธีใดวิธีหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะใช้พุทโธอันนี้หมายถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้านะการระลึกถึงคุณธรรมของท่านว่าเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ให้จิตใจเนี่ยมันมีที่อยู่มีเครื่องอยู่การมีที่อยู่มีเครื่องอยู่นั้นไม่ให้มันไหลไปในทางสิ่งที่เป็นอกุศลที่อยู่เครื่องอยู่นี้เราจะใช้ลมหายใจเป็นที่อยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าก็ใช้ลมหายใจเป็นที่อยู่หรือเราจะใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ของจิตเราก็ได้อันนี้คือพุทธานุสติหรือการที่เราจะใช้ธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งใคร่ครวญธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้อันนี้ก็เป็นธรรมานุสติคือการระลึกถึงธรรมะอันนี้ก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็เอาสักวิธีหนึ่งแต่เพราะว่าถ้าเราทำไปมีความชำนาญอันนี้มันก็จะเป็นคะแนนความชำนาญที่เพิ่มขึ้นมาเราสามารถที่จะเข้าได้ง่ายออกได้ง่ายดำรงอยู่ได้อันนี้จะเป็นคะแนนความชำนาญก็เอาสักวิธีหนึ่งในวิธีที่ข้าพเจ้าแนะนำในที่นี้ก็คืออนาปานสติบ้างในนี้วิธีหนึ่งหรือว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งจะเป็นวิธีที่สองแล้วคุณนักศึกษาในที่นี้ก็ยังถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการภาวนาของตัวเองแต่ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าการทำยังไม่ชำนาญนั่นเองซึ่งถ้าเราทำสักวิธีเดียวเราวิธีใดวิธีหนึ่งจะอานาปานสติก็อานาปานสติจะพุทธานุสติก็เอาพุทธานุสติเอาสักวิธีหนึ่งแต่ความชำนาญความก้าวหน้ามันก็จะเกิดขึ้นได้ปัญหาอะไรที่เจอไม่ว่าจะเป็นความสงบไม่สงบบ้างต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างพวกนี้มันจะแก้ไปได้แต่ทำวิธีการให้มันถูกแล้วก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับในที่นี้ก็ยังมีคำถามของคุณนักศึกษาที่เขียนมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอยู่แต่ก็คิดว่าจะนำไปคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นั่นเป็นประเด็นที่จะคุยกันต่อเนื่องไปได้คำถามถัดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อว่าคุณคนไกลวัดคุณคนไกลวัดถามมาจากนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันว่าการอยู่กับปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรทำอย่างไรอยากทราบรายละเอียดตรงนี้คำว่าปัจจุบันก่อนในปัจจุบันเนี่ยหมายถึงสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยนะมันไม่มีเก่าไม่มีใหม่แต่เวลามันมาตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดนะคือจะพูดว่าใหม่ก็คือใหม่อยู่ตลอดในวินาทีนี้ก็คือวินาทีนี้ใหม่สำหรับวินาทีนี้พอเราผ่านไปอีก2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงผ่านไปวินาทีตรงนั้นของ2ชั่วโมงข้างหน้านั่นก็เป็นวินาทีตรงนั้นแต่มันเป็นของที่อยู่เฉพาะหน้านะไอ้ของที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเวลาที่ล่วงไปแล้วนะไม่ได้เป็นเวลาเก่าเวลาใหม่เนี่ยที่มันยังมาไม่ถึงเขาก็เรียกว่าเวลาที่ยังมาไม่ถึงแต่เขาไม่จะไม่ได้เรียกว่าของใหม่มันจึงใช้คำว่าอยู่เฉพาะหน้าในสิ่งไหนที่อยู่เฉพาะหน้าตรงนั้นคือปัจจุบันเราอยู่เฉพาะหน้ากับอะไรนั่นเป็นปัจจุบันของเราซึ่งถ้าเราอยู่เฉพาะหน้าในเรื่องนี้นี่คือปัจจุบันนะเขาก็เรียกกันว่าอย่างนี้ถ้าเราอยู่เฉพาะหน้าในเรื่องที่ผ่านไปแล้วคิดถึงเรื่องอดีตบ้างอะไรบ้าง ตรงนั้นเป็นเหมือนกับปัจจุบันของเราเลยแต่บางคนเรื่องราวใดๆที่ผ่านมาเป็น10ปีก็ตามเนี่ยคิดแล้วมันก็ช้ำใจมันเหมือนเป็นปัจจุบันณขณะนั้นเขาใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่ในอดีตเรื่องที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องปัจจุบันของเขาเลยเพราะฉะนั้นที่มักจะพูดกันว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นคำพูดที่สามารถพูดให้รัดกุมกว่านี้ได้และโดยบทพยัญชนะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านผู้ฟังนำพูดถึงปัจจุบันว่าให้เป็นผู้ที่เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนแง่นเป็นของคลอนแคลนปัจจุบันนะไม่ใช่ให้อยู่กับปัจจุบันนะฟังอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ให้อยู่กับปัจจุบันเป็นคำพูดที่ท่านผู้ฟังลืมไปได้เลยนะอย่าอยู่กับปัจจุบันแต่ให้เป็นผู้ที่เห็นปัจจุบันด้วยปัญญาโดยความเป็นของง่อนแง่นไอ้คนจะเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของง่อนแง่นได้ยังไงต้องเห็นด้วยปัญญาท่านผู้ฟังนะคนจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่มีใหม่ไม่มีเก่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไอ้การเปลี่ยนแปลงตลอดนั่นคือความไม่เที่ยงเราเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงถูกต้องเลยและไอ้การเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นคือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นการเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำเราจะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ยังไงต้องมีสติท่านผู้ฟังผู้ที่จะเป็นผู้ที่ไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันได้ก็คือต้องมีปัญญาจะมีปัญญาก็คือการเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวินาทีนี้เปลี่ยนไปแล้ววินาทีนี้เปลี่ยนไปแล้ววินาทีนี้เปลี่ยนไปแล้วเอาวินาทีนั้นเลยไปแล้วเอาวินาทีใหม่ก็มาอีกแล้วเนี่ยเสี้ยววินาทีนี้หมดไปแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยนะเนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเสี้ยววินาทีหนึ่งหมดไปแล้วเนี่ยพูดมาที่มันหมดกี่ไปกี่วินาทีแล้วเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเราเห็นไหมเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยปัญญาเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงจะเห็นได้ยังไงต้องมีสติตั้งสติเอาไว้ทั้งหมดฝังสติไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในอดีตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราไปคิดเรื่องในอดีตมันเป็นปัจจุบันของเราตรงนั้นเลยเราไปคิดเรื่องอนาคตตรงนั้นเป็นเหมือนปัจจุบันของเราเลยเราก็ไปเกลือกลั้วในธรรมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตในการเกลือกลั้วตรงนั้นไม่ดีเป็นผู้ที่ว่ายังคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแต่ยังมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็คิดว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วจะมารู้ปัจจุบันได้มันไม่ใช่เราจะอยู่กับปัจจุบันบางคนก็เพลินในปัจจุบันไปด้วยซ้ำเพลิดเพลินลุ่มหลงในธรรมปัจจุบันมันก็ไม่ได้เราจะไปเพลิดเพลินลุ่มหลงในธรรมปัจจุบันเช่นฟังดนตรีอย่างเงี้ยฟังดนตรีก็เป็นเรื่องปัจจุบันนะมันเข้ามาทางหูทันทีแต่ฟังแล้วก็เพลินไปดูหนังดูละครแล้วก็เพลินไปแต่สุขก็สุขตามตัวละครทุกข์ก็ทุกข์ตามตัวละครแล้วก็ปัจจุบันนะแต่มันเพลินไปในปัจจุบันชื่อว่าไม่ได้เห็นธรรมะเรียกว่าปัจจุบันไม่ได้มีปัญญากับเรื่องปัจจุบันแต่มันเพลินไปในปัจจุบันแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นบทพยัญชนะเรากำหนดให้รัดกุมนิดหนึ่งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนแง่นเราจะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนแง่นได้เพราะว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโดยความเป็นของไม่เที่ยงตรงนี้คือปัญญาเราจะทำปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกวินาทีได้คุณต้องมีสติจะมีสติเกิดขึ้นได้คุณต้องไม่ประมาทเราจะตั้งสติขึ้นได้ไม่ประมาทมันต้องมีศรัทธามีความเพียรพยายามรักษาศีลได้พวกนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราสามารถตั้งอยู่มองเห็นธรรมะปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนแง่นโดยความเป็นของคลอนแคลนได้แต่เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะอย่างใดๆสิ่งที่ผ่านมาก็เหมือนกันแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บางคนทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาคิดว่าอันนี้เป็นผลงานของฉันโถเอ้ยท่านผู้ฟังแต่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันผ่านไปแล้วที่คิดว่าจะไปตั้งอยู่เป็นของมั่นคงมันไม่ได้มันผ่านมาแล้วบางคนยังคิดว่าจะวางแผนว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ขายไอเดียขายนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่คิดว่ามันจะตั้งอยู่ได้เป็นหลักเป็นฐานวางแผนว่าจะทำอันนั้นอันนี้แต่ว่าเฮ้ยมันยังมาไม่ถึงมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันจะไปตั้งอยู่ได้ไงทุกอย่างเป็นของง่อนแง่นกรอนแกรนทั้งสิ้นเพราะเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเวลานี้ก็ไม่ใช่ของจริงหรอกแต่เพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเวลาสำหรับบางคนช้าเวลาสำหรับบางคนเร็วเวลาที่เราทำอะไรมีความสุขมีความโสมนัสในเวลามันผ่านไปเหมือนเร็วมากเลยปื๊ดปาดปื๊ดปาดผ่านไปในเวลาที่เราเจออะไรความทุกข์ที่ไม่น่าพอใจต้องทนลำบากตรากตรำโอ้ยเวลานี้มันเหมือนช้ามากเลยนะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงทำไมฉันต้องมาทนอยู่ตรงนี้แต่เวลามันยังมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกของเรามันมีความไม่เที่ยงแต่มันเป็นของที่ไม่มีสาระ เป็นของที่ไม่มีสาระก็ไม่ใช่ของจริงแล้วมันเป็นของปลอมของปลอมเราจะไปยึดถือด้วยความเป็นตัวตนว่าฉันแก่ฉันหนุ่มนั่นมันไม่ใช่จะเห็นตรงนี้ได้คุณต้องมีปัญญานะคุณจะมีปัญญาตั้งขึ้นได้คุณต้องมีสตินะสติเป็นฐานที่ตั้งมีสติเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาได้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมะปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนแง่นโดยความเป็นของคลานแกลนได้อย่าอยู่เลยท่านผู้ฟังอย่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันบางทีมันเพลินไปแต่ให้มีสติตั้งขึ้นเอาไว้เรามีสติตั้งขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปคิดเรื่องอดีตก็ได้แต่ไม่มีปัญหาเพราะเราจะไม่เกลือกลั้วในสิ่งนั้นเรามีสติปัญญาตั้งขึ้นเอาไว้เราจะวางแผนในอนาคตก็ได้แต่ก็ไม่มีปัญหาแต่เราก็วางแผนในอนาคตได้ว่าจะต้องทำสิ่งนี้เรียนรู้จากอดีตได้วันเป็นมาอย่างนี้วางแผนว่าจะแก้ไขสิ่งนี้อย่างนี้ลงมือทำในสิ่งที่ทำได้งดเว้นในสิ่งที่ควรเว้นอันนี้จะเป็นทางที่ถูกอันนี้จะเป็นทางที่ทำให้สู่ความเกษมได้ด้วยอันนี้เป็นการถามของคุณคนไกลวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าคุณว่าดอกบัวจากจังหวัดอุดรธานีก็ถามถึงเรื่องของการสวดมนต์มาเหมือนกันนำมาลงตัวสวดกี่ครั้งสวดบทอะไรบ้างอันนี้ก็ได้ตอบให้ฟังแล้วในคำถามของคุณนักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นคำตอบเดียวกันส่วนเรื่องของการปล่อยวางเนี่ยที่คุณดอกบัวนี้ถามมาก็คือลักษณะการให้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนั่นคือให้เห็นธรรมะปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนแง่นโดยความเป็นของคลอนแคลนเราจะวางได้ไอการวางได้ตรงนี้คือวางทั้งเรื่องที่เป็นปัจจุบันวางทั้งเรื่องที่เป็นอดีตวางทั้งเรื่องที่เป็นอนาคตแล้วก็อยู่กับการวางนั่นเองเอาการวางนั้นเป็นเรื่องอยู่การวางนั้นก็คือปัญญานั่นเองมีปัญญาแล้วจะละได้อันนี้ท่านพระสารีบุตรบอกเอาไว้มีปัญญาแล้วจะละได้อยู่กับปัญญานั่นแหละอยู่ตรงนั้นเราจะละได้เราจะวางได้ซึ่งคุณจะละได้คุณจะวางได้ก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็คือเจริญธรรมตามอริยมรรคมีองค์8นะระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอนาปานสติสติก็ตั้งขึ้นทิฏฐิที่เรามาจะมาทําตรงนี้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะความพยายามที่เราใส่เข้าไปก็เป็นสัมมาวายามะสติที่เกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็อยู่ด้วยกันตรงนี้หมดถ้าเราจะแยกแยะแจกแจงไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทำมันก็ได้โอ้หลายร้อยนัยยะนะพูดกันทั้งชีวิตของข้าพเจ้านั่นแหละแต่เวลาเราทำนะเราทำตรงจุดเดียวตรงไหนที่เราทำได้ตั้งจิตขึ้นได้เอามันตรงนั้นนะภาษาประเภทไหนก็ตามอยู่เวลาไหนก็ตามในอริยบทไหนก็ตามเห็นสิ่งใดก็ตามได้ยินสิ่งใดก็ตามในพวกนี้ตรงนั้นเจริญอานาปานสติได้พวกนี้ตรงนั้นปล่อยวางได้พวกนี้ตรงนั้นเห็นมีปัญญาได้มีสติตั้งขึ้นได้อยู่ตรงนั้นและตรงนั้นได้ทั้งสิ้นแต่จะอยู่กับคนที่ชอบแล้วก็ดูด้วยสติแบบนี้จะอยู่กับคนที่ไม่ชอบอยู่ใกล้กับคนที่เราไม่ชอบใจก็ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็ต้องมีสติแล้วในคำถามของคุณดอกบัวที่ถามว่าจะต้องอยู่ใกล้กับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยก็ต้องมีสติแล้วไม่ใช่ว่าเราอยู่ใกล้กับคนที่เราชอบแล้วเราจะไม่ต้องมีสติก็ได้ไม่ใช่อยู่ใกล้กับคนที่เราชอบก็ยิ่งต้องมีสติแต่เพราะว่าคนที่เราชอบคนที่เรารักคนที่เราอยู่ใกล้นั่นแหละมันจะเป็นตัวทดสอบแต่ทั้งเรื่องของความลุ่มหลงความเพลิดเพลินทั้งเรื่องของความขยะแขยงเกลียดชังมันจะทดสอบทั้งสองขาเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในที่นี้คุณดอกบัวจากจังหวัดอุดรธานีนี้ก็ยังถามอีกว่าถ้าบอกว่าเลี้ยงสุนัขแล้วปล่อยไปทำความรำคาญเช่นการถ่ายอุจจาระใส่บ้านคนอื่นหรือว่าทำความรำคาญอย่างอื่นๆเช่นเห่าเป็นต้นเนี่ยถือว่าบาปหรือไม่อันนี้มันก็เป็นการเบียดเบียนเขาอะนะเรารักหมาเลี้ยงหมาแต่ปล่อยหมาไปทำความลำบากให้เขาแต่ก็เป็นการเบียดเบียนกันในการเบียดเบียนกันมันก็ไม่ดีท่านผู้ฟังในสังสารวัฏนี้มันก็เป็นอย่างนี้เราจะละความเบียดเบียนนี่แหละเราพยายามละความเบียดเบียนที่เกิดขึ้นทางใจของเราไม่ให้ไปคิดอาฆาตมาดร้ายแต่ที่เกิดขึ้นทางใจเราไม่ให้มีทางกายทางวาจาเขาด้วยเหมือนกันแต่บอกว่ามันทำไปแล้วให้มีความเบียดเบียนผู้ใดเกิดขึ้นเราก็แก้ไขสถานการณ์เอาให้จิตที่เป็นจิตที่มีสติมีเมตตาแล้วเราพูดสิ่งใดก็ให้เป็นสิ่งที่มีสัมมาวาจาแต่ในสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เราเบียดเบียนเข้าก็เบียดเบียนเราไม่เราสร้างผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่คือโทษของสังสารวัฏอยู่ด้วยกันมันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันธรรมดา บางทีข้าพเจ้าเคี้ยวอาหารกว่ากัดลิ้นตัวเองแต่อยู่ด้วยกันมันก็มีเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยมีปากเสียงอยู่ข้างบ้านกันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นได้เราพยายามที่จะรักษาเส้นทางเราให้ดีแต่จะพูดก็พูดสัมมาวาจาให้มีเจตนาที่ดีจะคิดแต่ก็คิดให้มีสัมมาสังกัปปะนะคิดเรื่องดีๆอย่าไปคิดเบียดเบียนกันอย่าไปโกรธเกลียดเคียดแค้นขัดเคืองกันแต่ให้มีเจตนาที่ดีแต่บางทีภาษามันก็มีการประมาทพลาดพังล่วงเกินบ้างด้วยตั้งใจบ้างบางทีก็เผลอเรอบ้างแล้วก็ค่อยรักษาแก้กันไปการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการอดทนพวกนี้จะเป็นคุณธรรมที่ดีที่เราควรจะต้องเอามาส่งไปในใจของเราแล้วนี้ก็ตอบคำถามของคุณดอกบัวจากจังหวัดอุดรธานีคำถามของคุณนักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายคำถามของคุณคนไกลวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคำถามของท่านร้อยโทสมนึกจากจังหวัดชลบุรีเราก็ยังได้กล่าวถึงท่านผู้ฟังอื่นๆที่ส่งเป็นไปรษณียบัตรแจ้งข่าวการได้รับซีดีไปแล้วด้วยถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆแล้วก็พระเจ้าแล้วก็ทีมงานรายการธรรมราปรุณเนี่ยยินดีรับฟังเราเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นสิ่งใดที่กล่าวเป็นธรรมอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยเป็นคำของบัณฑิตผู้รู้ข้าพเจ้ายินดีรับฟังโดยส่งไปได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าเป็นข้อความก็ทางเว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร